الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. صدق الله مولانا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سورة مباركة حجر هست و مناسبت این سوره و ربط این سوره با سوره ابراهیم و سوره های گذشته به این شکل است که در سوره های گذشته از سوره یوسف تا سوره رعد هم با دلائل عقلی و هم با دلائل نقلی از سیدنا یوسف و بقیه انبیا اثبات شد موضوع توحید. چنان اثبات شد، دلائل به قدری زیاد بود که این مسئله تبدیل به یک مسئله بدیهی شد، تبدیل به یک مسئله ضروری و بدیهی گشت و تمام دلائل موضوع را، مسئله را شفاف و واضح کردند. و در سوره مبارکه ابراهیم بیشتر وقائع بود، واقعات هم دنیوی و هم اخروی برای تذکر. حال دیگه خفای باقی نمانده، هیچ پوشیدگی در مسئله باقی نمانده. در سوره مبارکه حجر الله تعالی می فرماید الان که با دلائل و با براهین اثبات شد، شما در مقابل حق تسلیم بشید و الا پشیمان میشید، و الا شما نادم میشید، پشیمان میشید. همان گونه که عذاب آمد بر اصحاب حجر، بر شما هم میآید. به همان روز سیاهی که اونها گرفتار شدن، شما هم میشید اگر شما بر نگردید از راه خرافات و راه شرک. در این سوره مبارکه دو تا دلیل عقلی ذکر می شوند برای اثبات موضوع. پنج نمونه از نمونه های تخویف دنیوی که سه تا مربوط به اقوام گذشته هستند و دو تا مربوط به کفار مکه هستند. پنج نمونه بیان میشه و همچنین چند جا تسلی برای رسول مکرم صلی الله علیه و سلم هم در این سوره بیان میشه. الله عز و جل با حروف مقطعات آغاز می فرماید الله اعلم بمراده، تلک آیات الكتاب و قرآن مبین. این آیاتی که تلاوت میشه آیات کتاب هستند و قرآن مبین آیات قرآن مبین هست. معمولا مفسرین معتقدند که در اول سوره ها وقتی که لفظ کتاب می آید، مراد از کتاب یا قرآن است یا همین سوره هست. تلک آیات الکتاب المبین، تلک آیات الکتاب الحکیم، چند جا شما خواندیم مراد از کتاب خود سوره هست یا مراد از کتاب قرآن است. اما اینجا نه، اینجا و قرآن مبین جداگانه آمده. گرچه گفتم بعضی و قرآن مبین و واو تفسیریه هست، تفسیر میکنه لفظ کتاب را، اما بسیاری از مفسران معتقدند که اینجا مراد از کتاب کتب سابقه هست و قرآن مبین قرآن مجید است. یعنی خدای عز و جل می فرماید این مطالبی که اینجا گفته میشه، این مطالب هم در کتابهای گذشته بیان شده و هم در این قرآن بیان شده. این مطالب مخصوص قرآن نیست، چنانچه علامه آلوسی نوشته قال مجاهد و قتاده الکتاب هنا ما نزل من الكتب قبل القرآن. مراد است الکتاب در اینجا چی هست؟ کتابهای سابقه که قبل از قرآن از طرف الله عز و جل برای انسانها نازل شد، فرستاده شد. لذا الله عز و جل می فرماید که تلک آیات الکتاب، این آیات مربوط به کتابهای سابق هم هستند، الکتاب ای الکتب السابقه، و قرآن مبین و اشاره به قرآن مبین هست. قبلا یک ضابطه خدمت شما عرض کردم که این ضابطه ضابطه اکثری و اغلبی هست، اون اینه که هر گاهی که در اول سوره صفت قرآن یا صفت کتاب حکیم می آید، اشاره به اون هست که در اون سوره بیشتر دلایل عقلیه هستند، حکمت. اما اگر صفت کتاب مبین بیاید، مثل اول سوره یوسف تلک آیات الکتاب المبین گفته، اشاره به این است که اکثر دلایل در اون سوره چی هستند؟ نقلی هستند، روایت از گذشتگان هستند. پس در این سوره هم دلایل عقلی هست هم دلایل نقلی، اما بیشتر نقلی هست. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، چه بسا دوست دارد کسانی که کفر کردند بنویسی به وقت عذاب. کید این تمنا را می کنند؟ زمانی که عذاب را ببینند، اونجا دوست دارند لو کانوا مسلمین، در دنیا کاش اونها مسلمان بودند، کاش تسلیم پروردگار می شدند. لذا لو کانوا مسلمین کجا؟ در دنیا، یعنی وقتی که در آخرت عذاب را مشاهده می کنند، عذاب را می بینند و می چشند، این تمنا به دلش میاد کاش ما در دنیا مسلمان میشدیم. الله عز و جل اون تمنا را، اون آرزو را اینجا نقل می فرماید، ذکر می فرماید، تا اگر الان کسی میخواد ایمان بیاره اون روز حسرت نخوره. ذرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلهیهم الامل، این زجره، سرزنش، توبیخ است. الله می فرماید بگذار آنها را ترکشان کن، یأکلوا بخورند در این زمین، و یتمتعوا و بهره بگیرند، و یلهیهم الامل، آنها را غافل کرده اعمال، آرزوها، تمناهای دور دراز. منظور اینه که دل بستن به دنیا، آرزوها و تمناهایی که به دل دارند، اونها باعث غفلت اینها شدند از خدا و از یاد خدا. فسوف یعلمون، وعید هست، ان قریب اینها میدونند، ان قریب میدونند که به چه سرنوشت بدی گرفتار خواهند شد. و ما اهلکنا من قریت الا ولها کتاب معلوم. خداوند تخویف دنیوی بیان می فرماید. در این آیه تخویف دنیوی هست که هر قریه‌ای که ما بهش مهلت دادیم بعد از امهال، یه روزی آمد که هلاکش کردیم، از بین بردیم. چون که ولها کتاب و معلوم، کتاب یعنی مکتوب، اجل، اجل مشخصی برایش است و بود. اینجا علامه ابن کثیر در تفسیر این آیه نوشته یخبر الله تعالی انه ما اهلک قریه، خداوند اینجا به ما خبر میده که خداوند هیچ قریه را هلاک نکرده الا بعد قیام الحجت علیها، مگر اینکه حجت را تکمیل کرده بر اون قریه و انتهای اجلها، و بعد از اینکه اجل و مدتش به پایان برسد. و انه لا یؤخر امتا حان هلاکها عن میقاتهم، هر امتی که زمان هلاکت اونها فرا رسیده، خدای عزوجل از میعادش، از مدتش به تأخیر نمی اندازه. لا یؤخر امتا حان هلاکها عن میقاتی، وقت هلاکتش رسیده اون را از میقاتش الله به تأخیر نمی اندازه. ولا یتقدمون عن مدتهم، و هیچ قریه را از مدت و زمان مشخصش الله جلوتر عذاب نمیده. پس اینکه اینها عجله میکنند، عذاب کی میاد، چرا نمیاد، پاسخ همه اینها که هر چیزی لکل اجل کتاب، برای هر مدتی مکتوبی هست، نوشته شده، فیصله شده. لذا الله می فرماید و ما اهلکنا من قریت الا ولها کتاب معلوم، ما هلاک نکردیم هیچ قریه ای را مگر اینکه برایش کتاب مشخص یعنی مدت و میعاد معلوم هست. ما تسبق من امت اجلها، این بیان سنت الله است، هیچ گروهی، هیچ امتی سبقت نمی کند، پیشی نمی گیرد از اجل و از مدتی که برایش تعیین شده. و ما یستأخرون، و همچنین تأخیر نمی شوند اونها از مدتشون، هر مدتی که الله تعیین کرده به همون مدت عذاب می آید. و قالوا یا ایها الذی نزل علیه الذکر، الله توبیخ می فرماید، سرزنش می کند مشرکین را، کفار و معاندین را که نسبت به ساحت رسول مکرم صلی الله علیه و سلم چه گستاخی و چه بیادبی کردن. اونا چه می گویند و چه می گفتند؟ یا ایها الذین نزل علیه الذکر، ای کسی که این ذکر بر او نازل شده، یعنی ادعا می کند، اونها اعتقاد نداشتن که بر پیغمبر نازل شده، و الا اگر اعتقاد داشتن ایمان می آوردن. ای کسی که ادعا می کنی این ذکر، ذکر یعنی قرآن پند و اندرز است، بر او نازل شده، این نزولی نیست، انک لمجنون. می گفتن علی عزو بالله تو دیوانه ای، حرفت واقعیت نداره. اگر واقعا پیغمبر خدا هستی، فرستاده خدا هستی، چرا فرشتگان را با خودت نمیاری؟ لو ما تأتینا بالملائکه، چرا نمیآوری برای ما ملائکه را، ان کنت من الصادقین، اگر راست میگویی. خدای عزوجل در جوابشون بیان میفرماید که ملائکه که بیاین برای فیصله میآیند، ملائکه برای تماشا نمیان که شما تماشایشون بکنید، تماشاچی بشید، اونها را ببینید و بعد هم بگید نه ما قبول نداریم. ملائکه که بیایند برای اینکه کار را تمام بکنن میآیند، یعنی ملک اگر بیاد عذاب با خودش میاره. ما ننزل الملائکه الا بالحق، ما ملائکه را نمی فرستیم الا بالحق، مگر بحق، اینجا حق به معنی فیصله هست، مگر برای فیصله. و ما کانو اذن منظرین، نیستن آنان در آن هنگام مهلت داده شده، دیگه مهلتی برایشون نیست. ملائکه که بیاین دیگه کارشون یک سره، کارشون تمام است. لذا برای ملائکه تمنای آمدن نکنن. تفسیر قرطبی نوشته لو تنزلت الملائکه تشهد لک، اگر ملائکه بیایند و گواهی بدهند که این پیامبر خداست، فکفروا بعد ذالک، بعد از اون همینا کفر بکنن، لم ينظروا، دیگه مهلت داده نمیشود. ملائکه بیایند دیگه اونها کار خودشون را میکنند. الله می فرماید انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظ. این قرآن را ما نازل کردیم. ذکر به قرآن میگویند چون که واقعا پند و اندازه یا موجب یاد خدا میشه. این قرآن را ما نازل کردیم و انا له لحافظ، و به همین دلیل ما این حافظ قرآن، ما از این حفاظت میکنیم. این را از تحریف، از تلبیس، از هر تغییر حفاظتش میکنیم. این دلیل مبرهنی هست که خدای عزوجل محافظت از قرآن را به عهده گرفته. چرا؟ به دلیل اینکه اگر کتابهای گذشته تحریف شدند، در اونها تغییر آمد، بعد از اون پیامبران پیامبران دیگه آمدند، زیاد مشکل نبود. موسی که وفات کرد، یوشع آمد، بعد از یوشع حزقیل آمد، بقیه انبیا آمدند یکی بعد از دیگری، پیام خدا را رسوندن اگر مردم تعریف ایجاد کردن. عیسی آمد، اما بعد از رسول مکرم صلی الله علیه و سلم، این نبی خاتم، تا قیامت دیگه کسی نمیاد به عنوان پیغمبر. لذا باید کتابش محفوظ بماند که مردم کتاب الله را الگوی زندگی خودشون و سرلوحه زندگی بگیرند. لذا اگر بنا باشد قرآن هم تحریف بشه، قرآن هم توش تغییر بیاد، پس چی میماند؟ لذا الله میفرماید ما محافظت از این را به عهده گرفتیم. ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولين، این تسلیه هست برای رسول الله صلی الله علیه وسلم. ای پیامبر تو ناراحت نباش، اینا فقط شما را مسخره نمی کنند، فقط شما را انکار نمی کنند، با شما جدال بالباطل نمی کنند، همانا ما فرستادیم قبل از شما، فی شیع الاولین، در گروه های مختلف پیشین، در گروه های اولین، جماعت های اولین، احزاب اولین، ما انبیا فرستادیم، برای هر قوم فرستادیم، برای هر روستا و شهر فرستادیم، اونجا هم همین کار را با انبیا کردند. و ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون، هیچ رسولی پیش آنان نمی آمد الا کانوا به یستهزئون، مگر اینها نسبت به اون پیغمبر استهزاء میکردند، مسخره میکردند. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، الله میفرماید این چنین ما داخل میکنیم. هو مرجع ضمیر هو چیه؟ استهزاء، که از یستهزئون مستفاد است، یعنی اون استهزاء را و اون بدبختی استهزاء را در دل مجرمین ما داخل میکنیم. یعنی همه مجرمین تو دلشون همینه که انبیاء را، اهل حق را، دعوتگران را مسخره بکنند. لا یؤمنون به سبب همین استهزاء از ایمانم محروم میمانند. لا یؤمنون به ایمان به او نمی آورند. و قد خلت سنت الاولین، روش پیشینیان اینگونه گذشته. یعنی چه؟ یعنی این در واقع نوعی وعید هست برای اهل مکه که ای اهل مکه، پیشینیان مثل شما استهزا می کردن، نتیجه استهزا چی بود؟ عذاب بود. اینجا هم همون میشه. وقد خلق، تفسیر نسفی، تفسیر مدارک نوشته امام نسفی، مضت طریقتهم التي سنها الله، اون طریقی که الله اون روش را ایجاد کرده فی احلاکهم حین کذبوا رسله، که خدا اونها را هلاک کرد زمانی که رسولش را تکذیب کردند، سنت الهی این بوده. و در ادامه علامه نصفی می فرماید و هذا وعید لاهل مکه على تکذیبهم، این بر تکذیب اهل مکه نوعی وعید به اونهاست، تلنگر به اونهاست که شما هم مثل اونها مسخره میکنید، اونها عاقبتشون چی شد؟ شما به همون سرنوشت گرفتار میشید. لا یؤمنون به و قد خلت سنت الاولین، اینا ایمان نمی آورند، هر آیه ببینند ایمان نمی آورند، حتی که خدای عز و جل بر این لا یؤمنون و بر این انادشون می فرماید ولو فتحنا علیهم بابا من السماء، اگر ما بگشاییم دری را از آسمان که فضلوا فیه یعرجون، اینها تمام روز بگردند به سوی آسمان عروج کنند، بروند به طرف آسمان خودشون ببینند آسمان را، درون آسمان را، قدرت خدا را و خلائقی که الله اونجا داره همه را با چشم سر مشاهده بکنند، بازم چی میگند؟ لقالوا انما سکرت ابصارنا، جزی نیست که ما چشم بند شدیم، سکرت ابصارنا، چشمهای ما بسته شد یعنی چشم بند شدیم، بل نحن قوم مسحورون، از اون فراتر، بلکه ما قومی هستیم مسحورون، جادو شده هستیم، بر ما جادو شده، ما اینطور به چشم میبینیم، حقیقت اینطور نیست. ببینید ما یکی داریم که اینجا کلمه‌ای که اینجا ذکر شده سکرت ابصارنا، که ما در اصطلاح در عرف بهش میگیم چشم بند بودن، و یکی هست بل نحن قوم مسحورون، سحر چیزی دیگه هست، شعبده بازی و چشم بستن مردم چیزی دیگه هست. خب اینجا کدوم مراد است؟ حضرت شیخ رحمه الله شیخ حسین علی می فرماید مراد از تسکیر سکرت، چشم بندی و نظر بندی است. چشم بندی چیه؟ اون این است که چنان اثر می اندازد بر مردم با حرکات عجیب و غریبش و حرکات سریعش، چنان اثراتی بر چشمان مردم اون شعبده باز می اندازد که برخلاف حقیقت به نظر بیاد، هر چیزی به ظاهر برخلاف حقیقت به نظر بیاد. مثلا ریسمان را عمار میبیند، به جای اینکه ریسمان را ریسمان ببیند، چوب را چوب ببیند، او را مار متحرکی میبیند، و این برای تمام بینندگان اتفاق میفته. پس این نوعی اثر انداختن بر چشم ها هست، این را میگن تسکیر در زبان عربی. سحر چیه؟ اما سحر اینه که بر یک نفر اثر بگذارند، چنان اثراتی که برعکس و خلاف حقیقت ببیند. اما فرق سحر و چشم بند اینه که چشم بند و یا تسکیر اونه که اثراتش بر چی باشد؟ بر چشم باشد فقط. اما سحر و جادو اونه که اثراتش بر قلب باشد. مراد از سکرت این که تأثیرش بر چشم هاست، و مراد از مسحورون این که تأثیرش بر عقل و فهم است. پس وقتی که این تقریر و این توضیح را میدن شیخ، معنا این میشه این ترقی من الادنا الى الاعلا. اونها ابتدا گفتن لقالوا انما سكرت ابصارنا، ای پیامبر وقتی که شما دری از آسمان باز کنی و اینها از اون در به بالا برند، ابتدا چی میگن؟ انما سكرت ابصارنا، ما چشم بند شدیم، ما تسکیر شدیم، اثرات خاصی بر چشمان ما انداختی که اینطور میبینیم، و بعد از این ترقی کرده میگه نه، بل نحن قوم مسهورون، بلکه بر عقل و فهم ما هم اثرات سوئی گذاشتی که ما جادو زده شدیم. پس سحر از تسکیر چی است؟ قویتر و بالاتر، اثراتی که بر عقل و فهم انسان بیفتد. رضا الله عز و جل می فرماید تا این حد هم اینا باور نمی کنند. اگر آیات را به این اندازه ببینند بازم اینا قبول نمی کنند. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. الله عز وجل در این سوره مبارکه آغاز می فرماید، دلیل دو تا دلیل عرض کردم خدمت شما هست، یک دلیل مفصل عقلی هست، یک دلیل مختصر است. این اون دلیل عقلی مفصل است. الله می فرماید ما قرار دادیم در آسمان بروج را، برج های، و زیناها للناظرین، و اون آسمان را ما مزین کردیم، آراسته کردیم برای تماشا کنندگان، برای بینندگان. ببینید برج یعنی چه؟ در تفسیر برج عرض کنم که دو قول علما دارند. بعضی میگویند بروج به معنای الکواکب العظام، ما ستاره های بزرگ بزرگی در این آسمان قرار دادیم، ایجاد کردیم، خلق کردیم. امام مجاهد و بعضی دیگر از مفسرین تفسیر می کنند بروجن یعنی الکواکب العظام، ستاره های بزرگ بزرگ. و اینجا معلوم میشه این معنا ترجیح دارد، چون که وزیناها للناظرین، همین بروج را الله عز و جل، ستاره ها را موجب زینت و زیبایی آسمان ها قرار داده. اما بعضی دیگه معتقدند بروج منازل شمس را میگویند. خورشید چند تا برج داره؟ 12 تا برج داره که در ظرف 365 روز در این 12 برج قرار میگیره، از برج اول به برج دوم در اون حرکت مداری خودش. لذا قرار گرفتن خورشید در برج های خودش، عرض کنم که برج ها اسامی دارد، در اون برج های خودش اون مراد است. اما خورشید که در برج ها قرار میگیره برای ما قابل رؤیت نیست، ما که نمیبینیم. چطور این زیناها للناظرین است هم ما نمیفهمیم. بنابراین اولی ترجیح دارد که الکواکب العظام، ما در این آسمان ستاره های بسیار بزرگی پیدا کردیم، و زیناها للناظرین، اینا هر دو تا معنای برج هستن ولی اینجا این معنا مراد است. و حفظناها من کل شیطان مری رجیم، ما اون آسمان را حفاظت کردیم از هر شیطان رانده شده، الا من استرق السمع، لکن کسی که استراق السمع بکنند از شیاطین، فاتبعه شهاب مبین، اون را دنبال میکند شهابی آشکار، شهاب مبین یا شهاب ثاقب که ما در سوره جن هم خواندیم. وقتی که شیاطین برای استخبار بروند، برای خبرگیری بروند، الله عز و جل اونها را تعقیب میکنه به وسیله شهاب مبین، شلیک میشه از طرف از سوی ستاره ها و از درون ستاره ها به طرف اونها که اونها را ناکام میکنه در اون عزائمشان. والارض مددناها والقينا فيها رواسي، الله می فرماید ما زمین را کش دادیم، یعنی ما زمین را گسترده کردیم و در اون کوهای انداختیم. این دلائل چند بار خوانده شده. و انبتنا فيها من كل شيء موزون، و ما رویاندیم در آن زمین از هر چیز، موزون یعنی به اندازه موزن مقدار معین. وجعلنا لكم فيها معايش، وما قرار دادیم برای شما در همین زمین اسباب عیش، یعنی مأکولات و مشروبات و خوراکی‌های شما، ملبوسات، و من لستم له برازقین، و همچنین رزق اونهایی که شما اونها را رزق نمیدهید. و من لستم له برازقین معنایش هست زیر دستان، یعنی زن و بچه، غلامان، خادمان، حیوانات که شما فکر میکنی شما اونها را رزق میدی، شما نمیدی، خدا میده. پس ما هم شما را میدیم و هم ما تحت شما کسانی که هستند یا حیواناتی که هستند، هم شما را و هم اونهایی که من لستم له برازقین. و این من شیئن الا عندنا خزائنو، هیچ چیزی نیست مگر نزد ما خزانه هایش هست، ای فی حکمنا و تصرفنا، و ما ننزله الا بقدر معلوم، ما نازل نمی کنیم مگر به اندازه مشخص. خدا هر چیز را به اندازه مشخص نازل می کند. اگر باران را زیاد نازل بکند همه چیز ویران میشه یا نمیشه؟ دنیا خراب میشه. لذا به اندازه معین، به اندازه اقوات و ارزاق و ما یحتاج شما انسان ها. و ارسلنا الرياح لواقح، ما می فرستیم بادها را که لواقح باردار هستند، منظور ابرهایی که باردارند، پر از بارانند. فانزلنا من السماء ماء، ما از آسمان آب نازل می کنیم، فاسقیناکموه، ما به وسیله آن آب می دهیم شما را، و ما انتم له بخازنین، شما را و شما نیستید که این را جمع بکنید، این را روی هم اندوخته بکنید و ذخیره بکنید، ما این که برای شما این کارها را می کنیم. و انا لنحن نحی و نمیت، بس همه موت و حیات، احیا و اماتت به دست ماست، ما این که زنده می کنیم و می میرانیم، و نحن الوارثون، ما این وارث، شما که بمیرید می ماند برای ما. ولقد علمنا المستقدمين ولقد علمنا المستأخرين، ما تمام مستقدمین را هم میدانیم، مستأخرین را هم میدانیم. مستقدمین یعنی بنویسید جمیع ما کانا و جمیع ما یکونو، هر چی که در گذشته بوده و هر چی که در آینده خواهد بود، همه را الله میداند. لذا علم الله بما كانوا ما يكون هست. و ان ربك هو يحشرهم، الله و رب تو اوست که این همه اینها را جمع می کند، حشر می کند. انه حکیم علی، بدون شک این ذات کارهایش با حکمت و کارهایش از روی علم و دانش است. بس این دلیل عقلی شد. ببینید که خدای عز و جل هم مدیر مطلق است، اداره میکنه جهان را، آب میده، باغ میده، رزق و روزی میده، به ما میده، به ما تحت ما میده، و همچنین الله عز و جل علمش به ما کان و به ما یکون هست. پس قدرت کامل، علم کامل چی اثبات میشه؟ اله هم فقط همین ذات کامل، نه کسی دیگر. این دلیل تمام شد. ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون، اینجا الله عز و جل در باره پیدایش انسان بیان می فرمد که در واقع ادامه اون دلیل است. اما بعد از این دلیل الله عز و جل اشاره می فرماید به واقعه سجده آدم توسط فرشتگان و ابا و انکار ابلیس. این انکار را شما چند جا خواندید، چند جای دیگه هم می خوانید. آیا یک جا، دو جا کافی نبود که خدای عز و جل این واقعه را بیان بفرماید؟ بار بار چرا بیان میشه؟ بار بار بیان میشه که دشمن خودت را فراموش نکن ای انسان. اون کسی که قسم خورده تو هست نسبت به تو توهین کرد، در مقابل تو تعظیم نکرد، حرف پروردگار را قبول نکرد، تکبر کرد، تو را حقیر دانست، اون کیه؟ اون ابلیسه. او را دوست خود قرار نده، او را دشمن خود قرار نده. بس بار بار که این واقع بیان میشه اشاره به این تذکر هست به صورت مکرر. الله میفرمه ولقد خلقنا الانسان من صلصال، همانا ما آفریدیم انسان را از گل خشک. صلصال اون گلی که سفال مانند است. من همه این مصنوع، از گل سیاه بدبودار متعفن، مصنوع اونی که بوی گرفته. ببینید الله عزوجل انسان را از اون گلی که مدتها تو آب مانده و سیاه شده و تعفن گرفته و بعد همون خشک شده، انسان را از اون گل درست کرد. معمولا الان اینها یه سری مسائل طبیعی هم هستند، ولی الله عزوجل کار خودش را خارق العاده میکنه، اما با امکانات طبیعی هم میکنه. معمولا آب و خاک که با هم مخلوط بشن چی میاره؟ حیات میاره. آب و خاک که با هم قاطی بشن نم بشه، حیات میاد، زندگی میاد. مثلا یه جای شما همیش آب بریز بریز بریز، اونجا میبینی آخر چند چیز زنده میشند، بوتهای جوانهای چیزهای عجیبی از زمین میروید. بعضی هم شما نریخت، ولی معمولا آب خاک و حتی جایی که همیشه چی هست؟ نم هست، خاک است، همیشه آب باشه بریز بریز، اونجا میبینید کرم هست، حشرات هست، موجودات زنده زیادی هست، نه؟ بس این آب و خاک وقتی که با هم مخلوط بشند، این چی ایجاد میکنه؟ حیات ایجاد میکنه. حتی کسی میگفت که اگر یه جایی همیشه نم بگذارید و سنگ بزرگ و صافی بذارید، بعد از مدتی سنگ را برداری، زیر اون سنگ موجودات عجیبی میبینی که خدا درست کرده، مثلا کجدم به همین صورت پیدا میشه، درست میشه. پس الله عزوجل تو اینها خاصیت چی گذاشته؟ حیات گذاشته. به این خاطر انسان را، و باز گل زیاد تو خاک تو آب بماند، این گل پخته میشه. خیلی مناطق شما بهتر از ما دیدید، بنده دیدم که بعضی از مناطق هستند که وقتی میخواهند که پشت بام خانه ها را گل بزنند، این گل را 30 روز 40 روز 2 ماه 3 ماه تو آب میگذارند، فقط تو آب هست. بعد از مدتی این گل چنان پختگی و چسبندگی پیدا میکنه که وقتی که پشت خانه را با این گل میزنند، دیگه کار قیر و کار لاستیک و نمیدونم ایزوگام نیست، دیگه آب اصلا نفوذ نمیکنه، چنان این پختگی و سلامت پیدا میکنه. لذا الله عزوجل در این دو مخلوق که با هم مخلوط بشند عجایبی گذاشته. انسان را از همین گل که این گل مدتها تو آب مانده بود و چنان مانده بود که این گل سیاه شد و بوی گرفت و بعد این گل تبدیل به صلصال و سفال شد، از اون آدم را آفرید. لذا این با پختگی، با کمالات، با همه صلاحیت ها شد. الله می فرماید والجان خلقناه من قبل، جنات را ما آفریدیم قبل از انسان ها، من نار سموم، از آتش سوزان. سموم اون آتشی را میگویند که خیلی شعله دارد و نفوذ دارد در مسام، این سوراخ‌های درون بدن هم اثر میکند. السموم یعنی من نار الحر الشدید النافذ في المسام، تفسیر ابو سعود. اون آتشی که شدید می و شعله می زند و در مسام هم تأثیر می کند و نفوذ می کند. ز الله می فرماید و اذ قال ربک، این اون واقعه اکرام بنی آدم، اعزاز بنی آدم. و اذ قال ربک للملائکه انی خالق بشرا، زمانی که ربت گفت برای ملائکه من آفریننده بشری هستم، من صلصال از صلصال از گل خشک، من حمه مسنون از گل سیاه بدبودار، فاذا سویته و نفخت فیه من روحی، زمانی که من او را برابر کردم یعنی اعضایش را و دمیدم در آن روح خودم را از روح خودم. روح گرچه مخلوق خدای عز و جل است، اما روح چونکه یه مخلوق مقدسی هست، الله عز و جل روح را به خود نسبت داده، گرچه حقیقت روح را هم کسی نمیداند، اما این اضافت اضافت تشریفی هست. همه مال خدا هستند، این در و دیوار هم مال خداست، به این معنی که خدا خلق کرده، این میز و صندلی هم مال خداست، ولی بقیه را الله عز و جل نمیگه که ارضی، سمائی، این آسمان من، دریای من، کوه من، روح را میگه روح من. این به خاطر شرافت و به خاطر جایگاه بالای روح است. یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی. بعضی میگن به این خاطر هر جا خدا نسبت به خودش داده که روح از جانب الله مستقیم است. لذا الله می فرماید من به آنان گفتم فاذا سویته و نفخت فیه من روحی، زمانی که من انسان را برابر کردم و دمیدم در آن از روح خودم، یعنی از جانب خودم روح بهش دادم، فقعوا له ساجدین، شما بیفتید سجده کننده برای او، یعنی او را تعظیم کنید، او را احترام بکنید. این سجده، من قبلا خدمت شما در سوره بقره عرض کردم که این سجده سجده تعظیم است، سجده احترام است. به این معنا هست، مثالی هم خدمت شما عرض کردم، به این معنا هست که یک مخدوم جدید داره میاد که ای ملائکه شما همه باید در خدمت او و نصرش باشید. سبحان الله، چه کرامتی! یک مخدوم جدید میاد که شما باید خدمتش بکنید. لذا وقتی که این مخدوم را من درست کردم و آفریدم، همه تعظیم بکنید، همه ادای احترام بکنید که ای آدم، ما در بست در اختیار تو هست. فرشتگان شب و روز فالمدبرات امرن، که ما میخوانیم امور را که خداوند به اونها سپرده تدبیر میکنن، مدیریت میکنن، برای کی؟ برای من و تو، پس برای فرزندان آدم. بنابر این تعظیم است، این احترام گذاشتن است. بنده این مثال را عرض کردم که در یک مجموعه وقتی یک رئیس جدیدی تعیین میشه، یک مخدومی تعیین میشه، یک کسی که در رأس است تعیین میشه، اون وقتی که میاد در یک مراسمی همه به او ادای احترام میکنند، ادای احترام میکنند. مثلا رئیس جمهوره، مثلا رهبره، وزیره، به او ادای احترام میکنه اون زیر مجموعه. معنیش چیه؟ یعنی ما همه سمعن و طاعتن، از شما هر شنوی داریم، هر چی شما بگید. پس خداوند به فرشتگان فرمود که ای فرشتگان شما ادای احترام بکنید، به این معنی که از این به بعد در خدمت این مخلوق خواهید بود. اذا فقعوا له ساجدین، برای او بیفتید سجده کننده. فسجد الملائکه كلهم اجمعون، همه فرشتگان سجده کردن الا ابلیس، مگر ابلیس که کان من الجن بود، اما در میان ملائکه چون تقرب حاصل کرده بود در میان ملائکه قرار دار. ابا ان یکون مع الساجدین، ابا کرد، انکار کرد اینکه از ساجدین باشد. قال یا ابلیس ما لك الا تكون مع الساجدین، الله فرمود ای ابلیس چی شد تو را که از ساجدین نشدی؟ قال لم اکل اسجد لبشر خلقته من صلصال. من نیستم سجده بکنم. این تکبر را ببین، غرور را ببین. نیستم من سجده بکنم برای بشری که خلقته من صلصال، اون بشری که تو آفرید اون را از گل خوش، من همه این مسنون، از گل سیاه متعفن. الله وقتی که تکبر را از او مشاهده کرد، الله عزوجل به سبب این تکبر او را رانده دربار کرد، ثمره استکبار. قال فخرج منها، از اینجا برو بیرون، فانک رجیم، علت تو رانده شده هستی، این نتیجه اول. نتیجه دوم، و ان علیک اللعنت الى یوم الدین، همانا بر تو نفرین هست، لعنت هست، دوری از رحمت هست، تا روز جزا، تا روز قیامت، همه از تحت نفرین. قال رب فانظرنی الى یوم یبعثون، مطالبه امهال، از خدا مهلت میخواد، بار اله به من مهلت بده، الى یوم یبعثون، تا روزی که این انسان ها دوباره مبعوث میشن. این زرنگیه، شیطان میخواد موت بر او نیاد، میگه که خدایا تا روزی که انسان ها مبعوث میشن، روزی که انسان مبعوث میشه دیگه مرگی بعد از اون نیست، لذا از حادثه و تلخی مرگ هم میترسه. الله عزوجل میفرماید نه، تو را مهلت میدم، اما نه تا روزی که تو میگی، الى یوم الوقت المعلوم، تا اون روزی که وقتش معلومه پیش الله، تا روزی که الله بخواد، نه تا روزی که تو بخواهی. قال فانک من المنظرین، تو از مهلت داده شدگان هستی، الى یوم الوقت المعلوم، تا یوم وقت معلوم. مفسرین گفتن یعنی الى نفخت الاولا، تا نفخه اولی، تا اون روز تو مهلت داری که هر چی میکنی بکن. واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرور. هر کسی را میتونی به وسیله صوت و موسیقیات تحریک کن، بر اونها لشکریانت را بتازان، پیاده نظام، سوار نظام، همه را. و شارکون فی الاموال، در مال و اولادشون شریکشان شو، یکی مرود مجبور بکن مالش را برای غیر خدا قربان بکنه و شرک بکنه، یکی اولادش را بسوی غیر خدا نسبت بده، خدا بخشیده، اون میگه فلان بخشیده. لذا و شارکون فی الاموال، هر کاری میکنی بکن، اما تا نفخه اولاد را زنده نگه میدارم. حال شیطان هم سوگندش را یاد می کند. قال رب بما اغویتنی، بار اله به سبب اینکه مرا گمراه کردی، به خاطر همین آدم، البته این گمراهی تکوینی بود، قبلا فیصله شده بود. لأزینن لهم فی الارض، مزین می کنم برای آنان در زمین. چرا؟ اینجا بنویس المعاصی، گناه را مزین میکنم. گناه میکنه، فکر میکنه چه کار خوبی میکنم. گناه برای او هنر است، شرک برای او عبادت. شرک میکنه، شیطان چنان عقلش را مسخ کرده، فکر میکنه من دارم خدا را عبادت میکنم. خرافات داره، فکر میکنه من بر سنت پیغمبر عمل میکنم. لذا هر گناهی، هر معصیتی، هر اشتباهی میکنه، فکر میکنه من نیک میکنم. لذا قال رب بما اغویتنی، به سبب آنچه که مرا گمراه کردی، لأزینن لهم فی الارض، در زمین برایشان مزین میکنم معاصی را. ولا اغوینهم اجمعین، این نتیجه تزیین است، همگی را من گمراه میکنم الا عبادك منهم المخلصین، مگر بندگان تو از اینها، اون بندگان برگزیده شده المخلص، بندگانی که گلچین شدند، انتخاب شدند، برگزیده شدند، زورم به اون بندگان نمیرسه. الله می فرماید قال هذا صراط علی مستقیم، این راه را این راه من است که بر من می آید، علی به سوی من می آید، بر من می آید، بر من منتهی میشه، راه مستقیم. بله که منظور از هذا راه توحید است، ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. صراط مستقیم چیه؟ که ان الله ربی و ربکم فاعبدوه، فقط خدا را عبادت کردن. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، ای ابلیس ملعون، بندگان من تو بر اونها تسلط نداری. ابلیس اگر بخواد که ما را گمراه بکنه و ما نخواهیم نمیتونه، تسلط آنچنانی نداره بر ما، فقط تشویق میکنه، تحریک میکنه، ترغیب میده. الله میفرمایه الا من اتبعك من الغاوین، لکن اون بندگانی که دنبال رب دنبال روی کردم تو را از گمراهان، اونها چرا دنبال تو میاند، اما بقیه بندگان را نمیتونی به زور گمراه کنی، اما اونهایی که دنبالت میاند بشنو عاقبت اونها را. و ان جهنم لموعدهم اجمعین، همانا جهنم موعد همگی آنهاست. لها سبعت ابواب، کیفیت جهنم، برای آن جهنم هفت در هست، لکل باب منهم جزء مقسوم، برای هر دری از اونها جزئی از تعیین شده، تقسیم شده، یعنی همونطور که بهشت درهایی دارد برای اعمال مختلف، باب الصلات هست، باب الریان هست، بابی هست که فلان عمل را انجام دادی، جهنم هم با توجه به انواع جرائم، انواع جنایت ها درهایش تعیین شده هست. مشرکین همه از یک در می روند. ان المتقین فی جنات و عیون، بعد از ذکر جهنم که اینجا آمد، بشارت و مژده برای متقیان. متقین کی هستند؟ الذين يتقون الكفر والشرك والمعاصي. وقتی که متقین میگیم همه اینها را در نظر بگیریم. تقوای کلی مشکک است، یعنی پرهیز کردن از بزرگترین گناه که چی باشد؟ شرک، تا کوچکترین گناه از همه بپرهیز. ان المتقین فی جنات و عیون، همانا متقیان در باغات هستند و در چشمزارها هستند. ادخلوها بسلام، یقال لهم، به آنان گفته میشه ای بندگان متقین من با سلامتی داخل بشید. ادخلوها بسلام آمینین، شما در این بهشت در آینده ایمن هستید، آمینین فی الاستقبال، هیچ خطری برای شما نیست ای اهل بهشت. و نزعنا ما فی صدورهم، الله می فرماید در بهشت ما بیرون می کنیم آن غل و غشی که تو سینه هایشون هست. زیر ما فی صدورهم بینید قبل از دخول بهشت، قبل از اینکه به بهشت وارد بشند، خدای عزوجل تمام کینه ها و عقده ها و حقده ها را از سینه هایشون چی می کند؟ بیرون می کند. و نزعنا ما فی صدورهم من غل، ما بیرون می کنیم آنچه که در سینه هاشان هست از غل، از خفگی، از کدورت و رنجش نسبت به هم دیگه. اخوانا، در حالی که با هم برابر برادر هستند، علی سرور متقابلین، بر تخت های روبروی هم با هم قرار دارند. لا یمسهم فیها نصب و ما هم منها بمخرجین. الله می فرماید نمی رسد به آنان در این بهشت هیچ نوع خستگی، هیچ نوع رنجی، و ما هم منها بمخرجین. اونها از بهشت بیرون کرده نمی شوند. لذا این بهشت مال متقین است. برای اینکه یقین و باور داشته باشید مال شماست، تأکید بیشتری الله می فرماید. نب عبادی، تأکید اون وعده هست. چی هست؟ تأکید وعده اولین که الله فرمود ان المتقین فی جنات. الله می فرماید نب عبادی، بندگان من را خبر بده، انی انا الغفور الرحیم، من الله هستم غفور الرحیم، من بخشاینده و مهربان هستم. اون بندگانی که اطاعت بکنند، فرمان ببرند، نسبت به اونها غفور الرحیم هستم. اما و ان عذابی هو العذاب الالیم، این تأکید وعید است. اون که قبل از خاندیم و ان جهنم لموعدهم اجمعین، اون وعید را تأکید می کنند. همچنین به این بندگان بگو عذاب من او عذاب دردناک هست، عذاب سختی هست. اون عذاب اگر بیاد دیگه هیچ چیز را باقی نمی گذارد. الله پناه بده. و نبئهم عن ضیف ابراهیم. خب این بهشت و جهنم مربوط به آخرت است. اونجا انسان یا نجات میابد یا بدبخت میشه. در دنیا هم عذاب هست. و نبئهم عن ضیف ابراهیم نمونه از تخویف دنیوی، نمونه از عذاب در دنیا. این نمونه اون نمونه هست که بر قوم لوط آمد. شما واقعه را به تفسیر خواندید. و نبئهم عن ضیف ابراهیم، به اینان خبر بده از مهمان، یعنی از مهمانان ابراهیم. اذ دخلوا علیه فقالوا سلاما، زمانی که داخل شدن بر ابراهیم سلام گفتن، سلاما ای سلمنا سلاما. ابراهیم گفت قال انا منکم وجلون. اینجا اندماج است، بسیاری از بخش های غیر مقصودی فوت شده، در جای دیگه هم هست. سلام گفته، ابراهیم هم سلام داد، احوال پرسی کرد و رفت گوساله را آورد، غذا آورد. وقتی که نخوردند الان احساس ترس کرد. انا منکم وجلون، ما از شما می ترسیم. قالوا لا توجل، نترسید، ما آمدیم که به شما مژده بدیم. انا نبشرک بغلام علیم، ما تو را مژده میدیم به فرزندی دانا. فردا خدا بهت میده، اون دانا هست. هم این فرزند علیم ذکر شده و هم حلیم، هم بردبار در مقابل مصائب الهی تحمل، و هم چنین دانا است. قال ابشرتمونی، ابراهیم علیه السلام این را انکار نمی کند، این انکار نیست، استبعاد نیست، بلکه استعجاب است. چی است؟ استعجاب، یعنی برای ابراهیم عجیبه، حقیقت را میخواد بدونه. پس انکارو عرض کنم که استبعاد بعید دانستن نیست. قال ابشرتموني على ام السني الكبر، آیا مرا بشارت میدی با وجود اینکه به من پیری رسیده؟ فبت تبشرون، به چی چیزی بشارت؟ آیا میرم ازدواج میکنم زن دوم؟ آیا جوان میشم؟ آیا به همین حالت میدهید؟ هم تعجب و هم میخواد که معلوم بکنه کیفیت را. قالوا بشرناک بالحق، ما به حق بشارت میدیم، از طرف حق به همین صورت. فلا تکن من القانتین، ابراهیم از ناامیدها نباش. قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون. از رحمت رب ناامید نمیشه، استفهام انکاری هست به معنی نفی، مگر گمراهان، من ناامید نیستم. قال فما خطبكم ايها المرسلون، ای مرسلون، ای فرستاده شدگان، دیگه کارتون چیه؟ دیگه چه ماموریت دارید؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين، ما فرستاده شدیم به سوی قوم مجرم، جرائم پیشه. قوم مجرم کیه؟ قوم لوط. الا آل لوط، مگر آل لوط، اون را ما نجات میدیم. انا لمنجوهم اجمعین الا امرأته قدرنا، مگر زنش را که ما مقدر کردیم، یعنی فیصله کردیم. انها لمن الغابرین، این از اون کسانی خواهد بود که ماندگار میشه، میماند تا عذاب را بچشد. على ای حال، فلما جاء آل لوط المرسلون، زمانی که آل لوط آمدن پیش پیامبران، ببخشید، وقتی که مرسلون آمدن پیش آل لوط، یعنی فرشتگان، مرسلون کی هستن؟ فرشتگان وقتی که آمدن پیش آل لوط، مرسلون فاعل جاء هست، جاء المرسلون آل لوط. قال انكم قوم منكرون، گفتن شما قوم ناآشنایی هست، نمیشناسم. از کجا؟ قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. این آیت داشته باشید که ترتیب واقعه اینجا بر ترتیب اصلی نیست، تقدیم و تاخیر است، پس و پیش است، بلا ترتیب است. شما قبلا خواندید در سوره مبارکه هود، ترتیب اصلی اونه. ابتدا خودشون را معرفی نکردند، ابتدا به عنوان مهمان، آخر الامر که قوم هجوم آورد و فشار آورد خودشون را معرفی کردند. پس اینجا خدای عزوجل اون چیزی که بعداً اتفاق افتاد، این را پیشا پیش تعریف می فرماید، بیان می فرماید. لذا هدف قرآن مجید داستان سرایی هم نیست، که این همون ترتیب، این همون نکته را از روی همون نظم بیان بفرماید، بلکه الله عزوجل اون چی که مد نظر است، اون چی که مقصود است، اون چی که درس است، اون را بیان می فرماید. لذا گفتن که شما نمیشناسم، ناشنا هستید. این در همون آخر بود. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، ای لوط ما آوردیم، جئناك بما آوردیم، آن چیزی را که كانوا فيه يمترون، این قوم تو در آن شک داشتن. در چه شک داشتن؟ عذاب. ما عذاب آوردیم. و اتیناك بالحق، ما به حق عذاب آوردیم. اتیناك بالحق یعنی اتیناك بالعذاب. و انا لصادقون، ما در این خبر صادق هستیم، راست میگیم. بس ای لوط دستور خدا را اجرا کن. فاسر باهلك بقطع من الليل، شبانگاه ببر اهلت را به تکی از شب، پاسی از شب. ولا يلتفت منكم، هیچ کسی از شما پشت سر التفات نکند، نگاه نکند. وامضوا حيث تؤمرون، بروید هر جا که دستور برای شما صادر میشه. یعنی ملک شام، کذا فی الدر المنصور عن السدی، یعنی همینطور مستقیم برو به ملک شام. بله. وقضينا اليه ذلك الامر، داستان هنوز ادامه داره، این ادخال الهی هست. الله اینجا می فرماید ما این امر را برایش فیصله کرده بودیم. چه فیصله؟ که ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحین، ریشه این قوم قطع میشه صبحگاهان، یعنی سر صبح ریشه این قوم چی میشه؟ برای همیشه برکنده میشه. و جاء اهل المدینه یستبشرون حماقت قوم، اهل شهر آمدند هم دیگر را مژده میدادند، خوشخبری میدادند چنین شکارهای گیر آمده. پیش لوط آمدند، قال ان هؤلاء ضيفي، ای قوم اینها مهمانان من هستند، فلا تفضحون، تفضحونی هست مرا جلوی مهمانان شرمسار نکنید، واتقوا الله، از خدا بترسید در این حرکت، ولا تخزون، در نظر مهمان ها هم آبروی مرا نبرید، مرا رسوا نکنید. قالوا اولم ننهك عن العالمين، اناد قوم، قوم چی میگه بنو؟ اولم ننهك عن العالمين، مگر ما شما را باز داشتیم از عالمین؟ باز نداشتیم مگر؟ یعنی نگفتیم که باز نداشتیم، یعنی به این معنی که نگفتیم با بقیه مردم کار داشته نباش. ننهك عن العالمین ای عن حمایت العالمین، از دیگه مردم حمایت نکن، ما به هر کسی تعرض میکنیم، با هر کسی کاری داریم، به تو ربطی نداره، چرا تو به ما ارشاد میکنی؟ قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، اما پیامبر خدا میگه ای قوم سرکش، اینها دختران من هستند اگر شما این کار را میخواید بکنید. منظور از دختران چیه؟ که همسران شما دختران من هستند، چون همسران اونها از نظر رشته روحانی دختران پیامبر هستند، پیامبر اون زمان. الله عزوجل اینجا سوگند یاد میکند، لعمرک، این سوگند عجیبی هست، سبحان الله، معلوم میشه که خدای تعالی چقدر بنده خودش محمد رسول الله را دوست داره که به پیغمبر میگه لعمرک، به جان تو، لعمرک یعنی به جان تو ای محمد، سبحان الله. کسی را خیلی دوست داشته باشد به او سوگند میخورد. آلوسی رحمه الله نوشته جمله عجیبی، نوشته که از این جمله معلوم میشه هیچ کسی پیش خدای عزوجل از محمد دوست داشتنی تر نیست، که از میان انسان ها تنها کسی که به جان او خدا سوگند میخورد محمد است. میفرماید ما خلق الله تعالی، الله نیافرید، و ما ذرأ و ما برأ، پیدا نکرد، منتشر نکرد در این دنیا، اکرم علیه محمد صلی الله علیه وسلم، هیچ موجودی را که از محمد اکرم باشد، از محمد بهتر باشد. و ما سمعت الله سبحانه اقسم بحیات احد غیره، آلوسی میگه من نشنیدم خدا من به حیات کسی قسم بخورد غیر از حیات محمد. لعمرک، به جان تو، به عمر تو قسم، انهم لفی سکرتهم یعمهون، آن قوم وقتی که به اون صورت بر لوط حمله ور شدن، آنها در نشگی خودشان، در مستی خودشان، یعمهون، یعمهون بعضی گفتن یلعبون. اما قبلا خدمت شما عرض کردم تحیر و سرگردانی را بینه، سرگردان بودند. فأخذتهم الصيحة مشرقين، اینجا هم اندماجه، کل داستان بیان نشد، چشمان اونها را خدا گرفت، بعدا گفت صبح عذاب میاد، آنها را صیحه گرفت، صیحه فریاد جگر پاره کنه جبرائیل امین. مشرقین یعنی اول صبح، وقت شروق، وقت اول طلوع، قیل اول العذاب کان عند الصبح، اول عذاب از صبح فجر بود، وامتد الى شروق الشمس، تا شروق یعنی طلوع خورشید ادامه داشت. فکان تمام الهلاک عند ذلک، اونها تمام شدن هلاک از بین رفت همین وقت. مشرقین به وقت شروق، به وقت طلوع. فجعلنا عالیها سافلها، ما قرار دادیم بالای این روستا را پایین و پایین را بالا سرنگون کردن. و امطرنا علیهم حجارتا من سجیل، ما بر آنها باران دیم سنگهای از سنگل. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، در این آیات هست اما برای متوسمین یعنی متفکرین. چه کسانی از این آیات بهره مند میشن؟ متفکرین. و انها لبسبیل مقیم، همانا این روستاهای قوم لوط در راه راست هست، یعنی بر مسیر شماست ای قریش مکه، در مسیر و شاهراه عمومی هست. ان فی ذلک لآیه للمؤمنین، همانا در این واقعات آیه و نشانی برای مؤمنین است. و ان کان اصحاب الایکه لظالمین، اینه مخففه من المثقلات، همانا اصحاب ایکه هم ظالم بودند. اصحاب ایکه این واقعه دوم است، نمونه دوم، قوم شعیب را میگویند. ایکه به معنای انبوه جنگل، اونجا خیلی درخت بود، خیلی آباد بودند. فانتقمنا منهم، ما از اونها انتقام گرفتیم. و انهما لب امام مبین، آن هر دو در امام مبین هستند، یعنی شاهراه واضح و اصلی. مسیری که می رفت از مکه و مدینه به شام، روی همین شاهراه اصلی و جاده اصلی این هر دو بودند. هر دو یعنی که بعضی گفته اصحاب الایکه و المدین، چون اینا دو جا هستند، و بعضی گفتن نه، اصحاب ایکه که ذکرش اینجا بود و قبل از این ذکر قوم لوط آمد، صدوم، اینا هر دو بر کناره راه، بر مسیر راه هستند. ولقد کذب اصحاب الحجر المرسلین، نمونه سوم، تکذیب کردن اصحاب حجر مرسلین را. اصحاب حجر قوم صالح را میگن، قوم ثمود را میگن. مکانشان و جایشان حجر بود، ثمود هم میگن بهشون، اصحاب حجر میگن. و آتیناهم آیاتنا، ما بینها دلائل خودمون را دادیم. فکان و انها موردین، از دلائل اعراض کننده بودند. و اینها چه نیرو قدرتی داشتند. و کانو ینحتون من الجبال بیوتا آمنین، اینا می تراشیدن از کوها خانه های ایمن. فأخذتهم الصيحة مصبحين، إنها را سر الصبح هم صيحة وفرياد گرفت. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، آنچه که کسب کردن از اونها دفع نکرد، دور نکرد، یعنی اعمال مشرکانه عذاب را از اونها دور نکرد. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، ما نیافریدیم آسمانها و زمین و ما بینشان را مگر بحق، إلا لإظهار الحق. و ان الساعت دلائل، قبلا گذشتن. و ان الساعت، این تخویف اخروی است، ای مردم بدانید که قیامت میاد. و ان الساعت لآتیه فاصفح الصفح الجمیل، اینجا تسلی برای رسول الله است، ای پیغمبر درگذر باش، درگذر کردن زیبا. الصفح الجمیل کدوم درگذر بودنی هست؟ همون که پشت سرش دیگه شکوه نباشد. ان ربک هو الخلاق العلیم، بدون شک ربت اوست خلاق، او هست آفریدگار و او هست هر چیز را میداند. خب پیغمبر خدا را تکذیب میکردن، الله عز و جل حبیب خودش را تسلی میده. اگر اینها تو را تکذیب میکنن، ولی خدا بهت نعمت های زیادی داده، من جمله قرآن، من جمله سوره فاتحه. ولقد آتيناك سبعا من المثاني، ما دادیم به تو هفت آیه از آیاتی که تکرار می شوند، یعنی سوره حمد مراد است، فاتحه مراد است، بار بار تکرار میشه، بار بار در نماز می خوانید. یا تکرار به معنی همونطور که قبلا عرض کردم، تکرار در نزول، یک بار در مکه، یک بار در مدینه. سبعا من المثاني والقرآن العظيم، این تفسیر سبع من المثانی هم میتونه باشه، عطف مغایر هم میتونه باشه، و قرآن عظیم را به اعتدادیم. این نعمت کوچکی نیست. پس نگران نباش. لا تبدن عینیک، چشم ندوز، چشمهایت را قرار نده. الى ما متعن بهی، به اون امکاناتی که به مشرکین دادیم، آنچه که به اونها دادیم، ازواج منهم یعنی انواع از آنها، شما چشمت را بر اونها خیره نکن. ولا تحزن علیهم، بر آنان غمگین هم نباش. واخفض جناحک للمؤمنین، و بازوهایت را پایین بگیر برای مؤمنین، یعنی تواضع داشته باش. هرچی که مؤمنین از تو میخواهند جوابشون بده، تواضع داشته باش. بله. و قل انی انا النذیر المبین، این فریضه پیغمبر است، به آنان اعلام بکن همانا من نذیر آشکاری هستم، من شما را از عذاب خدا میترسانم آشکارا. کما انزلنا علی المقتسمین، همان گونه که ما نازل کردیم عذاب را، این نمونه چهارم است، عذاب را نازل کردیم بر مقتسمین، اونایی که خودشون را تقسیم کردند. این مقتسمین را گفتن 16 نفر بودند، سردسته اینها ولید ابن مغیره بود. 16 تا ورودی های شهر مکه که مردم از هر گوشه به مکه می آمدند، مثلا این شهر را شما در نظر بگیرید، شاید 20 تا بیش از 16 تا ورودی دارد. از این طرف مردم میاند، از میرجاوه میاند، از لار میاند، از زابل میاند و مشهد میاند، از کرمان میاند، از این روستاها میاند، همه راه میاد به شهر میرسه. مکه مکرمه از هر طرف مردم میامدن، این ورودی ها 16 نفر بودن. این بدبخت ولید ابن مغیره 16 تا در واقع چی بگیم ایست بازرسی درست کرده بود. بر هر یکی از سرداران بود، یک جا ابو جهل بود، یک جا عتبه بود، یک جا شیبه بود، یک جا امیه بن خلف بود، یک جا عاص بن وائل بود، یک جا نضر بن حارث بود، یک جا خود ولید بود، یک جا فرزند ولید بود. همه اینها را تقسیم کرده بودن 16 تا، همه این اسامی را مفصلی نوشتند. همه سرداران قریش میخواند که تمام قد دفاع کنند از معبودان خودشان، از خدایان باطل خودشان. لذا تقسیم کردن که هر کسی که آمد به آنها بگوید که این کاهن است، این ساحر است، این شاعر است، این فلان است. الله می فرماید که همان گونه که ما نازل کردیم بر مقتسمین، آنانی که الذین جعلوا القرآن عضین، قرآن را بخش بخش کردند، تکه تکه کردند. چطور بخش بخش و تکه تکه؟ یعنی یک بار به قرآن میگه سحر، یک بار میگه جنون، یک بار میگه شعر، یک بار میگه کهانت. خودشون هم بر یک حرف نیستند، همون دشمنان. پس ما الله میفرماید که آن سرکشانی که قرآن را تکه پاره کردن، تکه تکه کردن. خب اینها که منده ارز کردم 16 نفر بودن، از تفسیر قرطبی حوالش را ارز کنم، قال مقاتل والفراء، امام مقاتل و فراء گفتم هم 16 رجلن، چند مرد بودن؟ 16 تا. بعثهم الولید ابن المغیره، ولید ابن مغیره اینها را تعیین کرد ایام الموسم، در ایام موسم حج. فاقتسموا اعقاب مکه، بین خودشان سوراخ سنبه های مکه را و ورودی های مکه را تقسیم کردند. و انقاب ها، نقب های مکه را، ورودی ها را. و فجاج ها، فجاج و سوراخ سنبه ها را. یقولون لمن سلکها، هر کس که می آمد وارد می شد چی می گفتن این 16 نفر؟ لا تغتروا بهذا الخارج فينا، این کسی که تازه در میان ما خارج شده یعنی ادعای نبوت کرده، ببین ازش فریب نخوری. یدعی النبوه فانه مجنون. اینی که ادعای نبوت دارد چون که این مجنون است. و ربما قالوا ساحر و ربما قالوا شاعر و ربما قالوا کاهن. این عظیم است، یک بار جنون، یک بار سحر، یک بار شعر. لذا الله می فرماید ما بر اینها عذاب نازل کرده. اینا را خدای عزوجل هر یکی را بیشترشون را در معرکه بدر کشت، تارمار کرد. و قل ها فربک لنسالنهم اجمعین عما كانوا يعملون. سوگند به رب تو، حتما ما سوال میکنیم از همه اینها از آن چی که عمل میکردند، یعنی چی کار کردند در مقابل پیغمبر، چه عملی کردند. فصدع بما تؤمر. آخر الله عزوجل به پیغمبرش میگه ای پیغمبر آشکارا بیان کن، فصدع شفاف بیان کن آنچه که امر میشی. و کم من الساجدین فصدع بما تؤمر. الله عزوجل میفرماید که هر چی که امر میشی آشکارا بیان کن و اعرض عن المشرکین، از مشرکان اعراض کن. ببین چهار نمونه از عذاب گذشتند، سه تا یکی مال قوم لوط بود، یکی مال قوم ثمود بود اصحاب حجر، و یکی مال قوم شعیب، دو تا در زمان خود پیغمبر، یکی این 16 نفر بود نمونه چهارم. و نمونه پنجم اینه انا کفیناک المستهزئین. ای پیامبر ما شما را کفایت میکنیم از مسخره کنندگان، یعنی کسانی که مسخره میکردن در جهت عداوت رسول الله. ای پیامبر ما جوابشون را میدیم، ما اونها را به کیفر اعمالشون میرسانیم. این مستهزئین مفسرین گفتن 5 نفر بودند، یک ولید ابن مغیره، دو عاص ابن وائل، سه اسود ابن المطلب، ابو زمعه، 4 ابو زمعه، 5 اسود ابن عبد یغوس. اسود ابن عبد یغوس. لذا الله می فرماید همان گونه که اونها را ما تنبیه کردیم مقتسمین را، اینها را هم کفایت می کنیم. انا کفیناکل مستهزین. مستهزین کی هستن؟ مسخره کنندگان. الذين يجعلون مع الله اله اخر، آنهایی که قرار میدن با خدا معبود دیگر. فسوف يعلمون، اینها ان قریب میدانند به چه سرنوشت بدی دچار میشن. ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولوا. در پایان بازم تسلی، 5 تا تسلی تو این آیات ما خواندیم، این پنجمی هست. ما میدانیم ای پیامبر انک یضیق صدرک بما یقولون، سینه شما تنگ میشه، دل شما میگیره به آنچه که اینها میگویند، دلگیر میشی. فسبح، اما علاج غم اینه، فسبح بحمد ربک و کن من الساجدین. تسبیح توأم با حمد پروردگار و همچنین و کم من الساجدین، این علاج حزن است. میخوایی از غم نجات بیابی، از ساجدین باش، خدا را عبادت کن، پرستش کن، لذت حلاوت را، حلاوت عبادت را ببین در سجده. و عبد ربک حتی یأتیک الیقین، پروردگارت را عبادت کن تا اینکه یقین بیاد، یعنی موت بیاد. المراد منه واعبد ربک فی زمان حیاتک، در زمان حیاتت پروردگار را عبادت کن. ولا تخل لحظه من لحظات الدنيا من هذه عن هذه العباده، هیچ لحظه از لحظات الدنيا را مخل نکن، خراب نکن از این عبادت، به خاطر اینکه بله لحظه من لحظات الحیات عن هذه العباده، هیچ وقتی خللی در عبادت ایجاد نشه به خاطر دشمنان، به خاطر مشرکین، به خاطر وسواس و به خاطر کارهای دیگر. بس ببینید عبادت چیزی هست که انسان بازنشست نمیشه، از عبادت تعطیل نمیشه. تنها چیزی که بازنشست میکند ما را از عبادت و عبادت تمام میشه مرگ هست. وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. قبل از اون کسی بگه که مثلا فلان انسان به قدری عبادت کرده که دیگه معاف شده، این کلاهبرداری هست، این خداع و فریب هست. صدق الله العظیم.